iklim için. Bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Özdeş Özbay. Herkese merhaba. Bir iklim için programı daha başladı. Ben Deniz Ömer Madra. Ben Yücel Sönmez. Ben Özdeş Özbay. Destekçimiz Oya Başak'a da çok teşekkür ederiz. Ve başlayabiliriz konuşmaya. Özellikle şeyden söz edeyim. Biraz 10 gün kadar önce oldu ama önemli bir yazı yayımlandı. Dünyanın önde gelen çevre konusundaki yayınlarından Yale Environment 360 diye geçen bir şey var. Yani çevre 360. Orada Paul Hoekenos'un ayrıntılı, kapsamlı bir yazısı vardı ve iklim pişirdikçe, ortalığı kasıp kavurdukça Türkiye'de suyun olmayacağı bir gelecekle yüz yüze diyordu. Ve şöyle diyor mesela, yani Mediterranean şeyde, Akdeniz bölgesinde hiçbir bölge iklim değişikliğinden Türkiye kadar ağır darbe almamış durumda ve sıcaklık ve kuraklık arttıkça Türkiye'de gene de sulama ağırlıklı tarımı artırıyor, eli artırıyor ve kalkınmaya yönelik ve çok daha kötü olması beklenen bir su krizinin de desteklemiş oluyor diye bir şey veriyor, yazıyor. Ve bu yaz mesela 60 yıldan beri görülmüş en sıcak, en yüksek sıcaklıklarla yanıp tutuştu Türkiye. Özellikle de orman yangınları 2 ay kadar sürdü Güneybatı yakasında ve turistlerin özellikle Türkiye Rivierası dedikleri o turkuaz suları ve hiç el değmemiş plajlarıyla beraber kumsallarıyla Riviera denen yerde yakıp durdu. Ve üstelik de bir takım kasabalar ve köyler boşaltıldı. 2000'in aşkın orman yangını normalin 5 kat üstünde yaktı. Ve yaklaşık olarak toplamda da 200 bin hektar kadar yerin yanmasına yol açtı. En az 8 kişi hayatını kaybetti. Ve çok hassas, narin çam ormanları da büyük ölçüde zarar gördü. Ve trajik bir doğal hayatta, özellikle de orada yaşayan hayvanları, börtü böceği, kuşları, yılanları, kurtları, hepsini büyük bir trajik şeye yol açtı. Yıkıma yol açtı oralarda diyor. Ve özellikle de şeyi de vurgulamış, yalnız oraya özgü, üzerinde de çok konuşmuş olduğumuz çeşitli programlarda çam balı arılarının, başka yerde pek benzeri olmayan ekosistemini de mahvetti diyordu. Biz de yayınlarda bunlardan zaman zaman bahsetmiş, hatta mülakatlar vermiştik. Yani bu iklim bilimcilerine göre yeni normal bu oldu Türkiye'de ve yalnız Türkiye'de de değil tabi, Doğu Akdeniz bölgesindeki çevredeki yeni normal budur. Ama bütün bu krize rağmen Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hala gelişme, kalkınma ağırlıklı olarak götürüyor ve ana odaklanması ekonomik büyüme ve yabancı yatırım diye de olduğunu da Kerim Elgendi diye birisiyle bir konuşma yapmış, bir sürdürülebilirlik uzmanıyla mülakat yapmış, Chatham House'da yapmış bu konuşmayı. Londra'da bir politika kurumunda çalışan uzman öyle söylemiş yani. İşte yazıda tabii 2015 Paris Anlaşması'nı henüz onaylamayan 6 ülkeden biri olduğunu söylüyor. Ama o bu yazının yazılmasından sonra son dakika şeyiyle çıkışıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan halledilmiş gibi gözüküyor. Ama aynı günde tabii bunu da daha önceki programlarda söyledik ama aynı günde de Yavuz gemisinin Karadeniz'e gönderilerek petrol gaz aramasına sevk edilmesi gibi büyük bir çelişkiye de sahne oldu Türkiye. Ve Barış Karapınar'la da konuşmuşlar ve bu yazıdan bahsediyorum yine, yani iklim krizinin ne halde olduğunu göstermek için Paul Hokkanos'un mülakat yaptığı Barış Karapınar'da, doçent Barış Karapınar ve şeyin de IPCC'nin 5. yani Hükümetler Arası İklim Değişikliği panelinde de yer alan yazarlardan birisi. Yani şey söylüyor, Türkiye'deki sıcaklıkların daha şimdiden 50 yıl öncesine göre 1,5 derece fazla olduğunu belirtmiş Karapınar. Ve Türkiye'deki sıcaklıkların 1950 tabanı alınırsa seviyelerine göre 100 yılın sonuna kadar 7 santigrat yani Celsius olarak atlayabileceğini söylüyor. Bu da aslında Paris Anlaşması'nın üst limiti olan 2 dereceyi yani neredeyse 4 katı aşacak bir şey. Bu en kötü durum senaryosu demiş Karapınar ama gene de daha iyi bir durumda kalsa bile eğer tedbir alınmazsa Akdeniz bölgesini bir cehenneme çevirir ve büyük bir bölümünü Akdeniz bölgesinin büyük bir bölümü yaşanamaz hale gelebilir. Her şey, gündelik hayatta her şey daha kötüye gidecektir diye de bir uyarıda bulundu diyor Barış Karapınar'la yaptığı söyleşiden alıntılar yapıyoruz ve biz de önemli bir şeyle tarım endüstriyel büyümesi ve iklim değişikliği tarımdan en çok tarımda gözüküyor diye eklemiş yazısını. Yani 1980'lerden bu yana işte böyle pahalı yüksek gelir getiren ürünlere ağırlık verilerek Türkiye'yi dünyanın 7. en büyük tarım üreticisi ve işte yani tahıllardan meyvelere, tütünden çaya kadar en büyük ihracatçılarından biri haline getirmişti. Yani ekonominin ağır ana motorunu bu oluşturuyordu. Ve Türkiye'nin en çok insanın çalıştığı böyle şey olarak, iş dalı olarak istihdam kapasitesinin 1/5 yaklaşık olarak barındırıyor ve ülkenin ekonomik faaliyetlerinin de %6 oluşturuyor tarım diyor. Ve daha da ürkütücü olarak şu da, ülkenin taze su, temiz su kullanımının %75 kadar ondan soruluyor tarım faaliyetlerinden. Bunun da uzmanlar tarafından sürdürülebilir olmadığını net olarak söyleyebiliriz demiş. Ve bir de daha sık sık bizim programlarımızda da kendisiyle görüştüğümüz Doğanay Tolunay'la da İstanbul Üniversitesi'nde özellikle toprak kullanımı konusundaki uzmanlığıyla bilinen Profesör Tolunay da diyor ki birçok çiftçiyi de illegal olarak yeraltı kuyuları sularını kullanmak üzere kuyular açmaya yolladı. Zaten düşük olan yeraltı su seviyelerini daha da düşürdü. Ve artık daha fazla bu yeraltı suları, gölleri, ırmakları ve sulak alanları tazeleyecek hale gelmeyince o zaman da tarımla uğraşanlar faaliyetleri daha da az sulama için daha da az yüzey suyuna sahip oluyorlar ve herkesin daha az içme suyu da bulunuyor. Bu yani yıllardır aslında kullanılan, 10 yıllardır kullanılan sulama tekniklerinde açık kanallar ve yükseltilen kanallar kullanılarak bütün sulamayı bunlara dayanarak yapılmasına yol açıyor. Ve Türkiye'den yetkililere göre de bu sistemler %35 ile ila %60 işte buharlaşma, sızma ve su kaybı dolayısıyla çok ciddi bir %60'a kadar varan su kayıplarına yol açıyor diye. Aslında bunların hepsini bildiğimiz, konuştuğumuz çeşitli programlarda, iklim içinde de konuştuğumuz şeyler, fakat derli toplu bir şekilde bu geçen ay 10 gün önce çıkan Yale Environment 360'da Paul Hokkanos'un uyarı kabilinden şey yapması gerekiyor. Ve Türkiye'nin hem şehirleşmesi hem de tarımsal büyümesinin de sulak alanların ve meraların da onların yok olmasına, yok olmasına dayanarak yapılmış diyor. Onların hesabına yapılmış ve dolayısıyla karbonu emme nitelikleri de azalıyor ve yoğun yağmurlar, kuraklıklar ve işte yeraltı sularını da filtre etmeye de etkilerini azaltan bu şeylerin de yok oluşu, işte meraların, çayırların ve sulak alanlarında yok olmasına şey yapılıyor. Ve bununla ilgili de kayba ilişkin de bir şey vermiş. 1950'den bu yana ülke tarım arazilerine 1,3 ila 2 milyon hektar sulak alan kaybetti diyor. Bu yalnız tabii tarım alanı için değil, işte otoyollar, havalimanları, hidrolik şeyler, barajlar, rezervuarlar, fabrikalar ve işte kırsal yerleşim yerlerinde bunlar, yani Karapınar bunları söylüyor ve diyor ki bu kayıplar bugün de devam ediyor ve ekosistemin adapte olma ve dirençli kalma potansiyelini de ortadan kaldırıyorlar diyor. Ve Türkiye daha kurak oldukça orman yangınları daha da ciddi bir kaygıya yol açacak. 1970'lerden bu yana işte monokültür şeyler, çam gibi ağaçlar dikilmesine yol açıldı. Yani yeni bir şey değil demiş Karapınar. Ama yangınlar, çam dikerek başka daha dirençli ağaçlar dikmek yerine çam dikerseniz daha da büyük orman yangınlarına sebep olursunuz diyorlar. Ve işte bir de çok üzerinde çok durulmuş olan Türkiye'de medyada bu ağaçlandırma kampanyaları 2003'te başlayan Çevre Bakanlığı'nın başını çektiği 2023'e kadar, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümüne kadar 7 milyar ağaç hesabıyla yapılan bir ağaçlandırma kampanyasından da bahsediyor yazıda. Bunların, bu hesaplarda hep bir ilginçlik oluyor biliyorsunuz Ömer abi. Evet. İlginçlik ve yanlışlıklar filan. Evet. Yani 7 milyar ağaç hiçbir şeye yetip yetmeyeceği ayrı tartışma konusu, ama işte başka bir sürü daha az su ihtiyacı olan şeyler konması, ağaç türleri dikilmesi lazım. Ama o oluyor mu olmuyor mu çok tartışmalı ve Doğan Aytolun'a hoca da şey demiş. Türkiye'nin çok daha ciddi bir su idaresi politikası ve sadece kağıt üzerinde kalmayan, sözlerden ibaret kalmaması gerekiyor demişler. Yani yeni stratejiler, bir yabancı uzmanla da konuşmuş yazının sonunda, Trine Christiansen diye, Avrupa Çevre Ajansı'nın, European Environment Agency, EEA'in su değerlendirmeleri uzmanına, bu yiyecek ve enerji üretme tarzlarımızı tamamen değiştirmemiz gerekiyor ve sürekli olarak verimliliği artıracak bir sistemli mantık yerine başka bir şey koymazsak, diye ve daha çok üretimi artırmalıyız çıktıları diye, o zaman gelişme sağlayamayız çevrenin düzeltilmesi açısından demiş. Ve Türkiye'nin Christian diyor ki uzman, Christiansen pardon, hızla yeni başka türlü büyüme stratejileri geliştirmesi lazım. Ve çünkü aksi takdirde bu değişiklikler yapılmazsa gerek Türkiye gerekse de komşuları şeyi kabul etmek zorunda kalacaklardır. Yakında pek çok bölgeleri hayatı barındırmak için yeterli olmayacaktır diye. Biraz karamsar ama ciddi bir değerlendirme yazısı. Üç uzmanla da konuşularak yapılmış. Onu nakletmek istedim bugünkü iklim için programında. Ona birkaç ekleme yapmak isterim Ömer abi. IPCC raporunda da buna sık sık değiniyorlar. Yine IPCC raporunda Akdeniz'de tarım ve hayvancılıkta eğer yağışa bel bağlıyorsanız bağlamayın diyor resmen rapor. Çünkü %64 oranında bir küçülme, daralma bekleniyor. Zarar bekleniyor özellikle tarım ve hayvancılıkta. 2 derecelik sıcaklık artışı durumunda da ormanlık alanları ki şu anda Akdeniz'de 1,5 ve hatta üzerinde, zeminde bu arada daha fazla hissedilen bir sıcaklık söz konusu. Ormanlık alanlarda orman yangınlarında %87, eğer 3 derecelik bir artış olursa da %187 oranında artışa neden olacağı belirtiliyor IPCC raporunda Akdeniz bölgesinde. Tabii ki bunu susuzlukla takip ediyor. Özellikle mesela 2050'lerde aşırı sıcak hava dalgaları Akdeniz'in kuzeyindeki bölgelerde yaşayan 93 milyon insanı etkileyebilir ifadesi var yine IPCC raporunda. Yaşlı insan ölümlerinin 30 kat artacağı gene belirtilen unsurlardan bir tanesi. Ölümlerin, aşırı sıcaklardan ölümlerin 2050'ye kadar Akdeniz bölgesinde yılda 20 bine ulaşılacağı ifade ediliyor yine raporda. Yani bu uyarılar sık sık yapılıyor aslında. Evet, yani hem bu uyarıların yapılmasına rağmen de sadece bakanlığın adını değiştirerek Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Sayın Erdoğan'ın dün açıkladığı gibi bakanlığın adının değiştirilerek Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak tescil edilmesi çok işe yaramayabilir. Çünkü aynı anda hem hep sık sık vurguladığımız bir şey, Paris Anlaşması'nın onaylandığının müjdelendiği anda Türkiye'nin aynı günde Karadeniz'e petrol ve gaz arama için tam teçhizatlı bir gemi gönderildiği haberi de müjde olarak verildi. Bu çelişkilerle biraz zor olabilir tabii ve mesela zaten çok çelişkili değil mi Ömer abi? İsim çok çelişkili değil mi? Çevre ile şehircilik. Zaten baştan başa yanlış. Evet. İsimden başlıyor daha yani böyle. Bir de onun içine iklimi koyalım. Hatta onun içine getirip belki suyu koyalım. Belki iklime uyarlı şehirler. Yani olumlu evet. Bir yerden bakmaya çalışıyorum ama. Kolay değil yani. Hayır, öte yandan da mesela şöyle açıklamalar var. Bingöl Valiliği'nden Yeşil Gazete'de bir haber vardı. Bingöl'ün Karlova ilçesinde Kara Cehennem ormanlarında ağaç kesimleri başlamış. Dün 6. gününe gelmiş. Ve yani Fırat Bulut'un Yeşil Gazete'deki yazısında çıkınca bu Bingöl Valiliği de hayır demiş. Orada katliam yapmıyoruz. Kara Cehennem Ormanı'nda gençleştirme yapıyoruz demiş. Sağlıklı fertler elde etmek, ormanların gençleştirilmesini ve devamlılığını sağlamak için rutin çalışmalarmış. Tam açıklama böyle. Ama orada konuşanlardan birisi de Kızılağaç Köyü'nden Mevluda Ana, bölgede gençleştirme yapılacak ağaç falan yok demiş. Bu ormanları biz koruduk. Bütün engellemelere rağmen bizim hayatımız bu ormanın içinden geçti. gençleştirme yapılacak ağaç yok orada. Var diyorlarsa gelsinler bize göstersinler demiş tepki olarak yani. Böyle bir problem de ayrıca var. Bir de Yeşil Gazete'den gene İzmir Körfezi'ndeki kirlilik nedeniyle suları deniz marulu sarmış. Deniz marulu nedir biliyor musunuz? Ben çok bilmiyorum işin açıkçası. Yeşil yani, renkli ama deniz yosunlarına deniz marulu deniyormuş. Yenmeyen bir şey olsa gerek. Evet. Marul aldatıcı bir şey. Yetiştirilmiyordur herhalde. Yani İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı sahilinde kıyıya yakın noktalarda bütün yeşil renkli deniz yosunlarıyla kaplanmış balıkçı barınağı varmış Körfez'in kuzeyinde Mavişehir semtinde. Oradan başlayıp deniz marulu denilen şey Bostanlı iskele yönüne doğru kıyı boyunca ilerlemiş. Gene Yeşil Gazete'nin haberinden ve suyun kıyıya yakın kesimi de yemyeşil, koyu yeşil olmuş. Lagünü de deniz marulu kapsamış. Kaplamış yani İnciraltı karşı kıyıda ve çakan. Oraları mesela iyi bilirim. Özellikle bu Mavişehir tarafında o balıkçı barınağı tarafı. Oralar biyolojik çeşitlilik açısından son derece önemli yerler. Evet, yani özellikle haberde de var. Evet, flamingo, ördek, akbalıkçılsa, karmete, martı gibi kuşları konuk eden lagünmüş. Ama suyun üstü deniz marullarıyla örtülmüş. Öte yandan şey açısından da çok önemli. Balık stokları açısından da çok önemli. Çünkü üreme döneminde orası bir bayram yerine dönen yer adeta. Şimdi bu durumda nasıl balıklar gelecekler o tarafa, o konuda emin değilim. Var mıymış bir engel? Valla çok oradan da şeyle konuşmuşlar. İzmir Katipçehir Üniversitesi'nden Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Tevfik Tansel Tanrıkul'la ve Anadolu Ajansı'na açıklama yapmış. Yeşil Gazete'de oradan alıyor. Yani şey demiş, bir alg, işte yosun türü, deniz marulları aşırı çoğalabilir uygun şartlar bulursa. Sudaki fosfor, azot gibi maddelerden beslenir. Özellikle körfezlerde azot ve fosfor artmasının nedeni %90 ihtimalle evsel atığa bağlı kirliliktir. Hı hı. Onlar dereler ya da kanalda denize ulaşıyor. Değerleri sudaki kritik noktalara geldiğinde algların üremesinde iyi bir besleyici ortam oluştururlar. Çürümesiyle i̇şte, de müsilajla aynı. Aynı. Zaten müsilaj lafı da geliyor. Yani çürümesiyle tehlike büyüyor diyorlar. Arkasından maalesef müsilaj gelecek demiş Profesör Tanrıkul. Orada da şey var. Gediz Nehri var. Yani bütün tarımsal ilaçların daha doğrusu zehirleri öyle söyleyeyim. Evsel atıkları toplayıp gelip körfeze akıyor ve çoğu zaman simsiyah akıyor. Bizim buradaki şeye benzer bir durum söz konusu. Ergene'ye benzer bir durum söz konusu. Yani çok gidişat da öyle gözüküyor sanki. Gidişat berbat, evet. Yazının sonuna da baktım şimdi. Deniz Marulu yazısının. Yani üremesi yavaşlar ya da ortam düzeltilebilirse müsilajın görülme ihtimali olmayacaktır. Ama eğer su kirliliğine engel olamıyorsak mutlaka arkasından değişik çevresel felaketler gelecek demiş profesör. Bugün deniz marulunu engelleyemezsek, çözüm bulamazsak arkasından da maalesef müsilaj gelecek diye bitirmiş. Evet. Galiba süreyi de bu şekilde bitirdik. Çok iç açıcı olmadı ama ne yapalım? Bunların konuşulması ve bir an önce mücadele verilmesi işte artı var. Bunları dile getirmekten başka çaremiz de yok. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. İklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar